Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Jeg kører op imellem Ølstykke og Stenløse. Det er tidligt om morgenen den 23. december 1989. S-toget kører rundt i kurven med 100 km i timen. Og lige pludselig så ser jeg en dame på huk ved siden af den ene skinne. Så rejser hun sig op, og så tænker jeg, nu flytter hun sig. Togets forlygter skaber en tunnel af lys i vintermørket. Hornet hyler, og bremserne skriger. Og så træder hun ind og stiller sig midt i sporet. Og da jeg ser det, så ved jeg selvfølgelig godt, hvad klokken den er slået, og hvad det er, hun har gang i. Det føles som om tiden står stille, men det går meget hurtigt. Hastigheden er stadig over 80, da det tunge tog rammer. Du lytter til 24/7 dokumentaren. Hver 6. år går det galt. Vi er på Valby station kl. 8.30. Jeg skal med min far på arbejde, så han kan vise os, hvordan det foregår. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad du har på i dag? Hvad jeg har på? Ja. Jamen, jeg har jo bare min uniform på, min sorte uniform. Der er så dejligt at gå rundt i på sådan en solskinsdag her. Lange bukser. Lange sorte bukser og sort polo t-shirt. Så er der ikke nogen far for, at vi fryser. Mit navn er Cecilia Eholm Tønnesen, og min far er lokofører i DSB. Han kører S-tog i København, og det har han gjort i 29 år. Normalt er det et roligt og ensformigt arbejde, men der sker også dramatiske og voldsomme ting. Okay. Ja. Nu går vi ind af toget. Og så hvad? Var det en, der blev glad? Eller? Udover min far og mig er vi to mere. Biver og Stig. Af sikkerhedsmæssige årsager kan min far nemlig ikke både føre toget og tale med mig samtidig. Vi står her i toget nu. Vi er kommet ind i førerrummet. Før vil du ikke lige prøve at vise, hvad I gør, når I kommer ind? Eller beskrive, hvad I gør, når I kommer ind? Jamen, nu var det jo klargjort, det der førerrum der, så der er ikke så meget Stig, han skal gøre. Han har bare indtastet sit ID-nummer over på skærmen. Og så siger han, at vi skal til at køre. Og så går jeg lige herover til vinduet og kigger ud, at alle er med og inde. Og det er de. Og så trykker jeg på knappen. Og så skulle toget gerne køre. Og det gør det også. Så er vi på vej fra Valby station mod Frederikssund. Der er altid historier, som man som barn ikke har fået fortalt for sine forældre. Historier om sygdom, død, lidelse og vold, som ikke egner sig for barneører. Min far har sådan en historie, og den skal vi høre nu. Min far starter som lokofører i DSB, da han er 23 år. Om morgenen den 23. december 1989, et år efter han er begyndt, sidder han i førerhuset på et S-tog på vej fra Frederikssund mod København. Og ja, det går fint. Jeg kører op til Frederikssund og kører så tilbage mod hovedbanen. Og da jeg kører op imellem Ølstykke og Stenløse, der kommer jeg igennem en kurve, eller et sving, kan man også kalde det. Og der er selvfølgelig ikke så god oversigt. Og lige pludselig, så ser jeg en 150 meter fremme. Der sidder en dame på huk ved siden af den ene skinne. Og jeg begynder selvfølgelig straks at bremse og bruge hornet, skråstreg, tyfonen på toget. Og så går der et ganske kort øjeblik, så rejser damen sig op, og så tænker jeg, ja, hun flytter sig. Og det gjorde hun jo så også, men ikke rigtigt til min fordel, fordi hun stiller sig ind midt i sporet. Og der stiller hun sig med front mod toget. Og jeg husker, hun havde en lys. Jeg tror, hun havde en lys cotton coat på, eller sådan noget. En lysjakke havde hun i hvert fald på. Og på det tidspunkt, der er jeg selvfølgelig trukket bremsen alt, hvad jeg kan. Så jeg kan sådan set ikke gøre så meget mere på det tidspunkt. Og i det sekund, hvor hun træder ind og stiller sig midt i sporet, så tænker jeg, nu har jeg ligesom set, hvad jeg gerne vil se, eller ikke gerne vil se, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at jeg skal overvære det der, så jeg rejser mig op, og så vender jeg mig om. Og så er det faktisk sådan, fra det sekund, hvor jeg rejser mig op og vender mig om, der kommer den der fornemmelse af den der tidsløshed, at man ikke... Ja, det er ligesom om tiden, den står stille. Og det er jo tidligere om morgenen, så det er mørkt, og det er jo også stadigvæk mørkt, da jeg så rammer ind. Og det eneste, jeg sådan set rigtig kan huske fra det sekund, hvor jeg vender mig om og til toget, det holder stille, det er, at jeg hører den lyd, da jeg rammer hen, og den er rimelig kraftig. Jeg tror, jeg kører omkring 100 km på det tidspunkt, hvor jeg observerer hende og rammer hende måske med en, ja, jeg ved det ikke, måske en 80 km i timen deromkring, så det giver selvfølgelig et kæmpe knald. Ifølge statistikken bliver omkring 30 personer påkørt og dræbt hvert år. Dertil skal lægges et større antal hændelser, nervede påkørsler og ulykker med ikke dødelig udgang. Nogle lokofører oplever det sjældent. For min far er det sket i alt 7 gange. Da jeg finder ud af, at hun ikke har tænkt sig at flytte sig, og hun stiller sig ind i det spor, der kan jeg huske det ligesom om, at jeg bliver helt kold indvendig. Og så er det den der lidt træden ud af kroppen, som om man oplever tingene lidt på afstand på en eller anden måde. Eller på det tidspunkt, da jeg kommer kørende der, der sidder jeg og skal til at spise en appelsin. Og den der appelsin, den kan jeg huske, den har jeg jo i hånden, og jeg borer mine fingre dybt ind i den. Jeg kan i hvert fald huske, mine fingre, de var smurt ind i appelsinsaft, og jeg havde appelsin under neglene. Og så har jeg tit efterfølgende tænkt på, kunne vi være der egentlig taget blidt af en appelsin? Ikke fordi det betyder så meget som sådan, men det var bare sådan en underlig lille detalje, fordi jeg tænkte på, hvor forsvandt den egentlig taget hen, den appelsin? Jamen, så standser toget jo, og så er det ligesom om, at jeg kommer lidt til mig selv igen, og kan begynde at tænke nogle tanker om, hvad jeg nu skal foretage mig. Det første, jeg selvfølgelig gør, det er, at jeg kalder op til vores fjernstyringscentral, det vil sige, at jeg laver det, der hedder et nødopkald. Der fortæller jeg om mit tognummer, og siger, at jeg har haft en personpåkørsel, og fortæller, hvor jeg holder hen i verden. Og så taler vi lidt frem og tilbage, og så siger han til mig, at de vil selvfølgelig tilkalde politi og redningsmandskab. Og ja, så minder han mig lige om de der forskellige ting, jeg så skal foretage mig. Man skal blandt andet sænke strømaftageren på toget. Og det gør vi af hensyn til redningsmandskabet, så de ikke risikerer komme i berøring med et eller andet strømførende ned under toget. Så det gør jeg, og så informerer jeg mine passagerer, og der siger jeg til dem, at der har været en person påkørsel på toget, og ja, vi afventer politi og redningsmandskab. Vil du ikke prøve at forklare, hvordan man foretager et nødopkald? Jo, der har vi en radio, der sidder herovre i venstre side. Og der er en knap med et rødt tog på. Og hvis man trykker på den, så kan alle tog i, på S-banen, de kan høre det nødopkald. Og hvis der er nogen, der taler med vores fjernstyringscentral, så bliver det opkald, som de er i gang med, det bliver afbrudt. Og så går det der nødopkald, det får selvfølgelig første prioritet. Ja, så det er sådan, det foregår. Så det vil sige, at man kan høre, altså de andre lokomotivfører kan også høre? Ja, så kan det alle, der jo sidder i et førerrum, de kan høre den nødopkald. Men jeg er også godt klar over, at der kan godt gå et stykke tid, før de kommer frem, fordi de kommer op fra Frederikssund. Og de skal lige finde frem til det helt eksakte sted, hvor jeg holder, og så videre, og så videre. Så sidder jeg jo der. Og er færdig med at tale med fjernstyringscentralen, og lægger røret på ind til dem. Og så sætter jeg mig lidt ned, og ja, jeg er jo totalt i chok på det tidspunkt. Det hele det kører på mig, og min krop den ryster. Jeg tror, jeg så sveder. Jeg får sved i håndflader, og så sidder jeg jo der og kigger ud i det mørke omkring mig, og jeg har fået informeret min passager, efter jeg har fået talt med fjernstyringscentralen, og fortæller, at jeg har haft en personpåkørsel, og at vi afventer politi og redningsmandskab, og beder selvfølgelig folk om at blive inde i toget, og der godt kan gå et stykke tid, før at politi og redningsmandskab er fremme. Og så tror jeg bare, at jeg sidder et par minutter og lige prøver at sunde mig lidt. Og så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at se, om der måske er nogle passagerer inde i toget, jeg kan gå ind til at lige tale med. Så jeg åbner døren ind til passagerafdelingen. Det var jo de gamle tog. Dengang der kunne man jo ikke gå fra vogn til vogn, som man kan i de tog, vi kører med i dag. Så det var sådan set, nu var det jo tidligere om morgenen. Jeg tror, det var ved 6-tiden, at det skete. Og det var jo lille juleaften. Så det var ikke, fordi der var særlig mange passagerer. Der sidder lige inde i kupéen bag ved førerrummet, der sidder et ung par. Jeg vil tro, de har været på alder med mig selv. Jeg var jo 24 dengang, og vi var nogenlunde jævnaldrende. Og det var, jeg kunne se, der sad en passager helt nede i enden af den forreste vogn der. Men ham har jeg ikke nogen kontakt til, men jeg får kontakt til de to der, og de er mægtig søde og hjælpsomme og sætter sig ned og taler med mig og så videre. Toget holder mellem to stationer, med en mark på den ene side og en række huse på den anden. Under toget ligger en død kvinde. Det er stadig mørkt udenfor. Efter min far har talt lidt med de to passagerer, går han tilbage i førerrummet og venter på, at redningsfolkene skal komme. Og så sker der jo lige pludselig det, som jeg rent personligt synes gør den person på kørsel lidt ud over det sædvanlige. Og som jeg også tror får nogle vidtrækkende konsekvenser for mig sådan på lange bane. Fordi at lige pludselig så banker det på døren, ikke inden for kupéen, men udefra. I gamle tog, der var det jo sådan, der havde vi en dør, så vi kunne træde direkte fra førerrummet, og så kunne vi gå ud på perronen. Og der bliver banket på den dør udefra. Og der kan jeg huske, der var jeg ved at ryge op igennem taget. Fordi jeg forestillede mig, nu stod hun dernede med hovedet under armen og spurgte, om hun måtte komme op til mig. Og jeg går selvfølgelig hen, og så hiver jeg vinduet ned. Og nede på jorden, der står en mand. Og jeg kan jo godt se, det er hverken politi eller redningsmandskab, og det er heller ikke noget DSB-personal eller noget som helst. Det er en privatperson. En middelalderende mand, vil jeg tro. Han har måske været 45-50 år deromkring. Hvor er det, vi er henne nu? Nu har vi lige kørt fra Ballerup og kørt mod Morlev. Jeg kan huske, da jeg var barn, der arbejdede du også nogle gange om aftenen. Hvorfor gør du ikke det længere? Jamen, det er jo fordi, jeg er så privilegeret. Nu har jeg været der så mange år, så når vi vælger ture, så går det efter anciennitet. Og det vil sige, at jeg er snart så langt op, så jeg kan få det, som jeg gerne vil have det. Og jeg vil jo helst arbejde om morgenen. Så, men hvis jeg nu kun havde været her i 5 år, for eksempel, så kunne jeg ikke få det, som jeg gerne ville have det. Så ville jeg komme til at arbejde mere blandet, altså. Både arbejde om aftenen og om morgenen og midt på dagen. Og jeg tror, han spørger mig, hvad der er sket. Og så fortæller jeg ham selvfølgelig, hvordan der var ledes. Og så siger han til mig, at han er rimelig sikker på, at det er hans kone, som jeg har kørt ned. Og der kan jeg huske, da han siger det, der får jeg en isende fornemmelse i hele kroppen. Fordi det gør bare det hele, det bliver sgu lidt for nært. At jeg lige pludselig står med manden til en kvinde, jeg lige har kørt ned 2 minutter før. Så sætter vi os ned ind i førerummet. Og han fortæller, at han er vågnet op hjemme i sengen. Og hans kone er væk. Og han står for at kigge efter hende i huset, og der er hun heller ikke, og så går han ud og leder efter hende. Og hun har tidligere, jeg kan ikke huske, om han siger, at hun har forsøgt at begå selvmord, men hun har i hvert fald troet med at begå selvmord. Så han bliver selvfølgelig nervøs for, hvad det er, hun foretager sig. Og da han så går rundt der i bebyggelsen og leder efter hende, så hører han jo så lyden fra toget, der bremser, og tyfoner og så videre. Og så kan han næsten godt lægge 2 og 2 sammen. Så får DSB. Og nu sætter vi så småt i gang igen. Der er lidt længere mellem stationerne herude også, ikke? Jo, det er der. Så hvor hurtigt kører I her mellem stationerne? Jamen, den højeste hastighed her, det er de der 120. Det er ikke sikkert, at du behøver at køre 120 for at kunne holde tiden, men lige nu her, der må vi køre 120. I kurven, kan du så tage den bare lidt gelente? Altså, du skal ikke snegle dig afsted. Bare sådan. Det er fint. Ja, vi kommer kørende her fra Ølstykke, og på begge sider er der grønt, og fremme der er der et sving. Ja, og det var jo så faktisk lige her, jeg kom kørende dengang, jeg havde den personbagkørsel i 89. Og der kom jeg lige rundt i den kurve, og så, ja, sådan cirka her omkring, så kan jeg se hende der ved skinnen. Jeg tror, hun sad lige her. Og så holdt jeg stille her omkring, standset toget. Så ja, så det var lige her. Ser der ud, som der gjorde dengang? Ja, stort set. Der er ikke den store forskel. Dengang var den her perron, der ikke Egedal. Men ellers så er der ikke den store forskel. Er det noget, du tænker over, når du kører forbi her igen? Nej. En gang imellem, så kan det da godt være. Nå, det var her. Men altså, det er ikke et eller andet, jeg sidder og tænker over så dagligt. Det er det ikke. Og jeg kan også sige, at ret tæt på stedet, der var bebyggelse på den ene side, og noget marker på den anden side. Ja. Var det det der bebyggelse, de kom fra derinde? Ja, det var det. Det var det andet, hun boede. Så det var jo rimelig tæt på. En ting er at køre en person ned, hvor du kan sige efterfølgende tiden derefter, du får ikke et personligt forhold til hende, men i og med at jeg lige pludselig sidder med hendes mand over for mig, det tror jeg kommer til at sætte dagsorden meget for, hvordan jeg kommer til at takle den person på at køre slet efterfølgende. Fordi at det simpelthen, der kommer lige pludselig et ansigt på, ikke? Ikke et ansigt på kvinden, men der kommer trods alt et ansigt på hendes mand, og det gør, at det hele det bliver lidt fornært. Redningsfolkene kommer sammen med en mand fra fagforeningen. Han kører med min far i en taxa ind på hovedbanegården. Da de kommer frem, drikker de 3 øl og udarbejder en arbejdsrapport. Og så bliver min far sendt hjem i en taxa til min mor i Vanløs. I dagene efter er han meget chokeret og ked af det. Men da det er jul, kommer han først til en psykolog efter nytår. Han fortsætter med at arbejde. Men så er jeg jo til den psykolog der den 3. og 4. januar. Der aftaler vi en ny tid. Jeg kan ikke huske, hvor hurtigt efter det er, men jeg tror, det er sådan, det er rimelig hurtigt efter, som jeg husker det. Jamen, det fungerer jo sådan set meget godt. Jeg synes også, at jeg har det sådan nogenlunde fornuftigt. Men så begynder der jo at ske det lidt underlige, at jeg får nogle mystiske tanker. I de efterfølgende måneder begynder han at få tanker om, at den døde kvinde følger efter ham. Det kommer til udtryk, når han skal ud og vende på øde endestationer. Nogle af endestationerne, der vender vi direkte ved perronen, men der er nogle andre steder, der kører vi ud på det, vi kalder et vendespor. Og så skal man op i den anden ende af toget, for at så køre toget tilbage til perronen. Så får jeg de tanker om, at hun står derude, et eller andet sted og venter på mig. Jeg ved ikke, hvad hun, om hun vil gøre mig noget ondt, eller hvad det egentlig er, jeg kan risikere, der sker. Jeg har bare en fornemmelse af, at hun måske lige pludselig dukker op. Og jeg ved selvfølgelig godt inderst inde, at det er noget vrøvl, for jeg ved jo udmærket, at hun er død og borte. Og sådan helt konkret, jamen, så udmyndter det sig i, jeg så går derude og skal op i den anden ende af toget. Der går man på sådan en gangbro, der er langs med toget. Og der kan jeg huske, når jeg gik op ad den gangbro der, så kunne jeg hele tiden få en fornemmelse af, at der var nogen bag ved mig. Jeg kan huske, jeg forestillede mig, at hun ville blodig i hovedet. Hun ville have rifter og sådan i hovedet. Ellers så ville hun sådan se normal ud på resten af kroppen. Og ellers ikke. Jeg så den der lyse jakke, jeg kan huske, hun havde på, da jeg kørte hende ned. Det var ikke sådan, at jeg gik rundt og troede, hun ville slå mig ihjel, eller... Men bare tanken om, at hun lige pludselig skulle stå der, den var jo også tilstrækkeligt skræmmende. Så jeg havde ikke sådan nogen specielle tanker. Jeg tror egentlig bare, at jeg forestillede mig, at hun ville stå der og kigge på mig. Måske kigge lidt anklagende på mig. Så det var selvfølgelig rigtig, rigtig ubehageligt. Og nogle gange så foregik det jo nærmest i småløb, når jeg skulle op i den anden ende af førerrummet. Eller den anden ende af toget. Det kommer også til udtryk, når han skal overnatte i soverum. Den gang, der havde vi overnatninger. Det vil sige, at man startede for eksempel sin tjeneste en tirsdag, og så lå man og kørte om aftenen, og så endte du... Typisk var mit vedkommende, så endte jeg op i Frederikssund, og der havde vi sådan nogle overnatningslokaler, hvor man gik over om aftenen. Det var jo som regel sent om aftenen, og det var blevet mørkt og så videre, og så skulle man så sove der til næste morgen, og så stod man op og kørte noget tog efterfølgende. Og nej, jeg så kom ind på de der overnatningsværelser. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg fik tændt lyset. Og der var et badeværelse, der var lige ude i gangen, og man trådte ind ad døren. Og så gik jeg først derud, og så tjekkede jeg bag døren, om hun skulle stå der. Og så trak jeg badeforhænget til side, tjekkede, om hun var der. Så gik jeg så ind i selve det rum der, hvor vi sov i. Og så var det ned på knæ og kigge ind over sengen, for at se, om hun lå derinde og gemte sig. Og så sad jeg selvfølgelig for at låse døren. Og jamen, så var det ligesom først der, jeg kunne begynde at slappe af. Men jeg kunne ikke slappe mere af. Jeg sov altid med lyset tændt. Det gjorde jeg helt konsekvent. Det var... Ja, det er svært at forklare. Jeg tror også, det er svært at forstå. Hvis ikke, at man selv har haft sådan en oplevelse. Det er jo noget, der kommer snigende, og som bider sig fast. Som spiller mig et større og større pus. Det er ikke sådan noget, det kommer jo ikke bare lige pludselig fra det ene øjeblik til det andet. Det er jo noget, der bliver bygget stille og roligt op. Og nu mere man får spundet sig ind i de tanker der, nu værre bliver det selvfølgelig. Og det begynder sgu at løbe af sporet for mig. En dag, da min far skal til Holte tidligt om morgenen, er han så sikker på, at kvinden står og venter på ham, at han vender om og går hjem og sygemelder sig. Og så ringer jeg ind til arbejdet og sygemelder mig. Jeg fortæller dem ikke, hvorfor. Fordi jeg tænker, at hvis jeg fortæller det her til nogen, så bliver jeg jo spærret ind i et eller andet sted. Så tror de jo, at jeg er skingravende sindssygt oven i hovedet. Så derfor så vælger jeg herindtræde og holde min bøtte. Ja, jeg taler selvfølgelig med din mor om det. Og jeg kan ikke rigtig huske, om jeg så er sygemeldt mere end en dag, eller om jeg går på arbejde igen. Men de ting der, som gør det udvikler sig jo mere og mere. Han sygemelder sig oftere og oftere, men han fortæller ikke på sit arbejde, at det er på grund af tankerne og angsten. Og så fremadrettet, så ved jeg jo ikke rigtig, hvordan. Men det fortager sig jo. Og jeg tror måske alligevel, der går et par år, før at det ligesom går helt i glemmebogen, og jeg ikke har de der vanvittige tanker mere om, at hun lige pludselig står derude og vil hilse på mig. Det, der så ligesom kommer snigende samtidig, det er, at jeg begynder at udvikle en social fobi. En social fobi, den kan jo vise sig på, det er jo en form for angst. Og en social fobi, den kan jo udvikle sig på mange forskellige måder, men det er jo blandt andet sådan noget, man ikke bryder sig om at være i større forsamlinger, hvis der kommer fokus på en, og hvis man skal sige noget, når der er mange mennesker til stede, og det har jeg det rigtig skidt med i rigtig, rigtig mange år. Jeg går faktisk og slås med den social fobi en... Ja, hvad går der? Der går nok en 12-13 år, hvor jeg slås med den fobi. Og jeg får jo stadigvæk ikke fortalt nogen om det på mit arbejde. Jeg taler selvfølgelig stadigvæk med din mor om det, og taler også med en af mine gode kammerater om det. Min far begynder også at få problemer med sin stemme, når han skal tale i større forsamlinger. Der går mange år, før han finder ud af, at han lider af social fobi. At tiden var jo en anden dengang. Det var måske ikke så... Det var ikke så acceptabelt at have et eller andet psykisk problem. Hvor i dag, der er det jo næsten mere normalt, at man er lidt... Man går til psykolog eller går ned med stress. Og hvis man ikke gør det, så er det næsten lige før, man er unormal. Så ja, som jeg vist har sagt tidligere, så tænkte jeg, hvis jeg går ud og fortæller, at der er en død kvinde, der er efter mig, og ud over det, så har jeg en social fobi. Så var det jo, at jeg gik og tænkte, de spærrer mig ind på den lukkede og kaster nøglen langt væk. Det ved jeg selvfølgelig godt, sådan var det ikke kommet til at ske, men og det er selvfølgelig også en overdrivelse. Men i 2000 bliver han indkaldt til en samtale af sin områdeleder, fordi han skal have en advarsel på grund af sit høje sygefravær. Det er ham, der opdager, at min far har problemer. Han kommer på et kursus, som DSB betaler. Han fortsætter til psykolog i 2 år, og langsomt begynder tankerne om, at hun følger efter ham at forsvinde. Nu er der et ret langt stræk med helt lige skinner og grønt på begge sider. Hvorfor blev du egentlig, eller hvordan valgte du, at du skulle være lokomotivfører? Jamen, det var jo faktisk lidt et tilfælde. Jeg var udlært som elektriker, og så synes jeg efterfølgende ikke rigtigt, at jeg kunne finde et sted at arbejde, der lige passede mig. Og så gik jeg arbejde et års tid som postbud inde på Købmagergades postkontor. Og så på et eller andet tidspunkt, så jeg en stilling, som DSB havde slået op, og de søgte lokomotivfører. Og så tænkte jeg, det kunne da være meget sjovt at prøve, og så søgte jeg ind. Og ja, så tog de mig. Ja, så er jeg jo blevet hængende. Der er jeg nok ikke lige forventet, at jeg skulle være der så mange år efter. Men, hvor mange år er det, du har været her? Til 1. september, så har jeg været her i 29 år. Nu skal vi lige holde øje igen ud af vinduet. Kan du være, der bor her nu? Er det ikke værdigt? Jo. Og jeg kan lige fortælle, at dem, man kan høre i baggrunden, det er Sti og Biver. Og Sti, han kører toget i dag, fordi at min far, han ikke kunne køre toget, når han skulle blive interviewet. Så han har fået opgaven at kigge ud af vinduet i dagens anden og snakke med mig. Der er også sådan et lille knappanel nede ved vinduet. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det er, der er der? Jo, der har vi en startknap til at sætte toget i gang. Der er også en stopknap. Og så kan vi lukke og frigive dørene. Og så er der nogle knapper til at rulle vinduet op og ned. Og så er der også en knap til vores tyfon. Min far arbejder stadig som lokomotivfører i dag, og har siden ulykken i 1989 haft en række nervepåkørsler og påkørsler. November 1998, Hovedbanegården. En dame på perronen falder ned på sporet. Heldigvis når min far at få bremset. Det er faktisk så tæt på, så at jeg kan ikke se hende. Hun forsvinder lidt ind under toget, men der er vel meters penge hen til julene. Det viser sig, at hun er faldet på grund af et epileptisk anfald. Marts 2006, Nørreport. Der ligger en fuld og rækker sover mellem skinnerne. Toget kører ind over ham med langsom fart. Manden forsøger at rejse sig op, bliver ramt i hovedet, men overlever. Marts 2009, Østerport. En fuld mand falder om, da toget er på vej væk fra stationen og bliver ramt i hovedet af et trinbræt. Han omkommer efterfølgende af sine kvæstelser. November 2009, Vesterport. Da han er midtvejs inde på stationen, løber en kvinde over sporet for at komme op til perronen. Hun når det i sidste øjeblik, da toget kun er en meter fra hende. Januar 2012. En mand løber pludselig ud lige foran toget og springer op på perronen. Juli 2012, Frederikssund. En mand vil begå selvmord, men fortryder i sidste øjeblik. I alt 5 nervede påkørsler og 2 påkørsler. Indtil videre. Er det egentlig tit, der kommer sådan nogen hen, som kommer for sent? Nu var der lige en, der kom løbende. Ja, det synes jeg. Det sker dagligt. At folk de kommer løbende i sidste øjeblik, og man er begyndt at køre. De vil gerne have, at togene kører til tiden, men de vil også gerne have, at vi venter på dem, når de selv kommer for sent. Så det er sådan lidt dobbeltmoralsk, så nogle gange så må man bare prøve at være lidt hård. Hvis man i forvejen er lidt bagud, så er der sgu ikke rigtig tid til at holde og vente på folk. Og som regel, så er der jo altså kun 10 minutter med på togene, så hvis det var så vigtigt for folk at komme med det pågældende tog, så skulle de måske være gået hjem fra lidt før. Hvad gør man så? Jamen, så kører du, altså. Der er jo ikke så meget andet at gøre. Det kommer selvfølgelig også an på situationen. Holder du et eller andet sted, det er tidlig morgen eller sådan noget. Du ved, der er 20 minutter, eller det er måske det sidste tog, så er det klart, så udviser man en lille større. Nu holder vi og venter på, at du kigger ud af vinduet. Ja, de er alle sammen ind. Hvad med, er der nogle gange nogen, som kommer to? Er der nogle gange folk, som prøver at åbne dørene, når de lukker? Ja, altså det er jo tit, så prøver folk at holde på døren, ikke? For så skal de lige have en eller anden mad, eller så venter de måske på en kammerat eller et eller andet, ikke? Og så prøver man lige at holde dørene. Og det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved, fordi hvis dørene de ikke lukker, så kan toget ikke køre. Så vi kan jo ikke sætte i gang, hvis der er nogen, der stiller sig og holder på dørene. Jeg oplevede for en del år siden ude på Svanemøllen. Der skulle jeg lige til at køre, og så kom der en kvinde med en barnevogn løbende i sidste øjeblik. Og så tænkte jeg, det er fint nok, jeg kan godt vente på hende. Så kørte hun sin barnevogn ind, så den stod halvvejs ind i toget og halvt ude på borgen. Og så fandt hun sit klippekort frem. Og så gik hun over og begyndte at klippe. Mens hendes barnevogn med barn i det stod der. Og så tænkte jeg, hun må have stor tiltro til lokomotivføreren, ikke bare begynder at køre. Og som jeg husker det, så var det på de gamle tog, så der kunne man jo faktisk godt køre med åben stående dør. Så hvis jeg nu havde sovet lidt i timen, så kunne det være gået grueligt galt. Hvad gjorde du så? Ja, men der var jo ikke så meget at gøre, andet end at vente på, at hun havde fået klippet sit klipkort, og så tror jeg, at jeg skældte hende lidt ud. Men Jeg tænker jo, at det er en sjov måde at turde gøre sådan nogle ting der, fordi at man absolut skal nå et tog. Så, fordi som sagt, når havde jeg ikke været opmærksom på det der, hun gjorde, så... Ja, så kunne jeg jo i værste tilfælde have sat toget i gang, og så begyndt at køre med den barnevogn der. Det er du da egentlig taget meget god til, Piver. Jeg går lige på indtøren. Ja, lige et par minutter. Ja, det er godt. Så må jeg se på ryggen igen. Du har fortalt, at det cirka er hver 6. år, at man har en personpåkørsel eller en nervet påkørsel. Og sidste gang, at du var ude for en nervet påkørsel, det er 6 år siden. Så det vil faktisk sige, at det er i år, at du skulle have en ny, enten nervet påkørsel eller påkørsel. Hvordan har du det med det? Jamen altså, det er selvfølgelig at stille tingene lidt på spidsen og sige, at hver 6. år, fordi der er jo folk, der har kørt tog i lige så lang tid, som jeg har, som aldrig har haft en person på kørsel, så er der nogen, der kører det i 3 år, der måske har 3 person på kørsel, så det er jo ikke sådan, det er. Men det er ikke fordi, at jeg tænker, at nu er der gået 6 år, så nu skal det være i år. Det er ikke noget, jeg går og spekulerer på. Men tænker du over, at det er en risiko? Nej, ikke i dag. Det gør jeg ikke. Det er sjældent, jeg tænker på det. Det er ikke det er ikke sådan, når jeg sidder og kører tog, jeg sidder og frygter eller tænker på, at nu risikerer jeg snart, der kommer en person på kørsel, fordi hvis man gjorde det, så skal du finde dig et andet job. Og hvordan tror du, det kan være, at du ikke tænker sådan? Jamen, det er jo det der med, tiden lærer alle sår. Jeg har efterhånden prøvet det en del gange, enten som nærved på kørsler, eller de steder person på kørsler. Nu tabte jeg tråden. Jeg har glemt dit spørgsmål. Hvorfor du tror, at du ikke har det? Hvorfor du ikke tror, at du sidder og tænker over det? Nå ja. Nej, men det er jo bare, altså... Jeg tror bare, ligesom det er jo faldet ned på et normalt leje for mig, de der ting, der er sket. Jeg tror, jeg har det ligesom alle mine kollegaer, forhåbentlig, så har de det ligesom jeg har, at de ikke sidder og spekulerer over det. Fordi som jeg også sagde før, det er der ikke nogen, der kan holde til i længden, hvis du går på arbejde hver dag, og så skal sidde og frygte, at du får en person på kørsel, så bliver du slidt ned. Altså, det... Er der nogle af dine kollegaer, som har haft det sådan? Jeg ved ikke, om der er nogen, der har haft det præcis sådan. Men altså, der er der folk, der har måttet trække stikket og opgive jobbet, fordi så er de måske lige pludselig inden for kort tid løbet ind i en 2-3 voldsom personpåkørsler. Så der er kollegaer, der ikke har været i stand til at fortsætte. Min far starter i DSB, da han er 23 år. Han havde ikke forestillet sig, at han skulle være der resten af sit liv. Man kan undre sig over, hvorfor min far ikke fandt et andet job. Hvorfor har han udsat sig selv for alle de traumatiske oplevelser? Alt det, der ifølge statistikken sker for en lokofører. Da jeg spurgte, om du vil lave den her dokumentar, der vidste jeg jo faktisk, altså jeg vidste godt, at du havde haft nogle personpåkørsler, men jeg vidste slet ikke, hvordan du havde haft det omkring det her med de her tanker og sådan nogle ting. Det har du aldrig rigtig fortalt mig om. Hvordan tror du, at det kan være? Jamen, hvis vi tager helt konkret den der i 89 der var du ikke engang født. Og så gik der jo... ja, så bliver du født i 92, det vil sige, det er 3 år efter, ikke? Og man skal jo have en vis alder, før man kan begynde at fortælle et barn om sådan nogle oplevelser. Og jeg vil sige, man skal da i hvert fald være en 12, 13, 14 år, før man er i stand til at begynde at forstå de ting. Og da du var det, der var jo gået så lang tid, så... Så det var måske ikke rigtig noget, jeg sådan havde fokus på. Det er ikke fordi, at jeg har haft det sådan, at det ikke var noget, som I måtte få at vide, eller det skulle være hemmeligholdt, hvis jeg ikke husker helt forkert. De andre gange, når jeg har haft de seneste personpåkørsel, jeg har haft, der har jeg altid fået det at vide. Men der har jo så heller ikke været de store problemer efterfølgende. Og så er det måske bare en stor byrde at skulle ligge på sine børns skuldre og begynde at fortælle om den slags oplevelser, når I nu ikke var ældre, end I var, da tingene ligesom var værst. Men jeg kan godt, altså jeg kan for eksempel godt huske den der gang, hvor du skulle på det der kursus, hvor jeg kan huske, at jeg spurgte lidt ind til det. Eller jeg spurgte, hvad det var, du skulle. Hvor der kan jeg i hvert fald huske, der snakkede vi ikke sådan så meget om det. Altså der, det var ligesom sådan også omgivet af en lidt sådan mystik, eller hvad man skal sige. Altså jeg vidste ikke, hvad det var for en kursus, du skulle på og så videre, men der har jeg måske heller ikke været så gammel. Nej, altså det kursus, du taler om, det var det der, jeg gik inde i København hos den psykolog der, det der gruppeterapi der. Nej, men hvornår har det været, at jeg gik derinde? Det var vel, har det været lige omkring starten af 2008, eller lige der omkring, tror jeg. Og der har du igen kun været 9 år. Så det er jo pokker svært at forklare en 9-årig om, hvad det ens havde gået ud på, og hvad det handler om. Så jeg har aldrig, og det sagde jeg så før, jeg har aldrig sådan tænkt, nå, det må de ikke få at vide, men man skal også tænke på, hvad det er, man fortæller sine børn, om de er klar til at modtage den slags informationer, om de er gamle nok til at forstå det, og altså... Det skal, hvis man skal fortælle sådan noget, så skal det jo være fordi, at det giver mening, og man tror, at det kan bringe noget godt med sig i vores indbyrdes forhold. Og jeg har aldrig sådan tænkt, at I skulle have det hele serveret råt for usødet, fordi at... Ja, dels så var det så mange år siden, og I så ikke var så gamle. Så. Hvor lang tid er der egentlig til, at du går på pension? Jeg kan gå om 10 år. Tror du, at du når at få et andet arbejde end det her? Nej, det håber jeg da så sandelig ikke, jeg gør. Altså, man skal jo aldrig sige aldrig. Det kan da godt være, at jeg måske lige pludselig en anden dag tænker, at nu skal jeg prøve noget andet inden for DSB. Men jeg kan ikke forestille mig, at jeg søger væk herfra. Jeg har jo ligesom også en tjenestemandsstilling og pension, så den smider man jo ikke bare sådan lige ud af vinduet. Så nej, det kan jeg ikke forestille mig. Og nu er vi ved Valby station, så vi er ved vejs ende, hvor vi startede. Og vil du også lige til slut her fortælle, hvordan at man så stopper det her? Ja, men det er jo ligesom, da vi kommer op til Frederikssund. Nu når vi holder stille lige om et øjeblik, så er det jo sådan set bare at afslutte førerummet. Det er der den der frembakker. i afspærringsstilling, og så, så tage nøglen op af førerbordet. Og så er det afsluttet, det førerbord. Skal jeg lige fikse den der? Yes, går lige ud, så vil den der kunne. Hvordan er det egentlig at have børn, og så for eksempel kæmpe med, at de gør alle vel, men så have nogle ting, der sådan er svære som forældre? Jamen, det er da klart, når man går rundt og ikke har det godt, så påvirker det jo en hele vejen rundt. Og det er jo ikke, fordi jeg føler, at jeg ikke har været til stede eller noget. Det synes jeg absolut ikke. Men det gør måske, at man nogle gange ikke har, eller jeg ikke nogle gange har haft et kæmpe overskud. Måske kun i perioder. Det er ikke sådan, at jeg føler, at det har været sådan generelt. Men det er da klart, når man går rundt og at påvirke et eller andet, så mister du selvfølgelig overskud. Ja. Nu, du siger det her med, at det er 3 år efter, men faktisk så var det jo i 89 i julen, så det har næsten været 90. Og jeg bliver født i 92. Mm-hmm. Og du havde de der tanker i 2 år efter, så det vil faktisk sige, at da I beslutter jer for at få et barn, jeres første barn, så går du faktisk og kæmper lidt med de her ting stadig. Var det noget, du tænkte over, eller hvordan havde du det med det? Nej, jeg tror ikke, det er noget, jeg sådan har tænkt over i relation til at få børn. Og nu siger du 2 år. Altså, det bliver sådan lidt, det bliver lidt udflydende, fordi hvor lang tid var det egentlig, der gik? Det kan også være, der kun gik 1,5 år, eller 1 år, eller... Altså, jeg har jo ikke følt på det tidspunkt, hvor vi besluttede, at nu skulle have nogle børn, og jeg tænkte, det bliver op ad bakke, fordi jeg har det af helvedes til... Men jeg tænker måske, det også kunne hjælpe, eller? Ja, for børn. Ja, yeah, det giver jo i hvert fald en et større ansvar, og det fjerner måske også fokus fra ens egen små egoistiske tanker. Så jo, det kan da godt være, at det har hjulpet. Det er gået op for mig, at han har gjort det for vores skyld. For mig, min søster og min mor. Et stabilt job med en fast indtægt, der kunne sikre rammen om den familie, der er det vigtigste i hans liv. Min far kører videre, og en dag går det måske galt igen. På godt og ondt fortsætter han med at styre tog fra station til station, dag efter dag. Som andre af hverdagens usynlige helte fortsætter landets lokofører med deres daglige pligt, både når det kører på skinner og når det går galt. Vi har sendt hver 6. år går det galt. Optagelse og tilrettelæggelse Cecilie Eholm Tønnesen. Redigering og musik Kim G. Hansen. Redaktør Mikkel Clausen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.